Nané, oh Noel, oh Bonané, Christmas, oye, oh yeah. Da toca papi, da cuenta papi, que hola si que vos, que va voy, da toca papi. Toca wapi, nikaone miziki ya bana makwizeo. Na kwenda wapi, nikacheze mchezo wa sasa kama yola e. Na kwenda wapi, nikacheze mchezo wa sasa kama yola o. Na toka wapi, namuchukua wangu kipenzi miwamo. Tutoke naye, namuchukua wangu kipenzi miwamo e. Tutoke naye. Nikacheze mchezo wa sasa kama nyola e. Natoka wapi.